Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Hepinize iyi günler. Nisan ayının gelmesiyle birlikte baharı iyice hissetmeye başladık. Tabii biz gene Suat'la beraber bu cuma günü de sizin için buradayız. Bugünkü programımızın biraz farklı bir özelliği var. Nostaljik parçaların yanında çok yeni bazı parçalara da yer vereceğiz. Yani hem nostaljik hem de yeni parçalardan bir karmayı size sunacağız. İlk şarkılarımız 2012 yapımı şarkılar. 2012'de ses getiren şarkılardan bazıları. Fan grubuyla başlıyoruz. We Are Young. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tale, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. İkinci parçamız gene çok yeni bir parça. İsmi Türkçe. Son kez ama biz bunu The Last Time olarak da biliyoruz. Inscreen topluluğu, Türk ve İrlandalı sanatçılar beraber söylüyorlar. Son James Bond filminden bir parça, Adele'i dinliyoruz, Skyfall. Together let the sky fall. When it crumbles, we will Yine 2000'li yılların bir parçasıyla devam ediyoruz. Bu sefer kulak vereceğimiz sanatçı Britney Spears, dinleyeceğimiz parça Toxic. Ooh, the taste of the lips.

Mark Arya'nın 1960'larda çok fazla dinlediğimiz güzel şarkılarından bir tanesi ikinci Fransızca parçamızı oluşturuyor. Bir kralın oğlu olsaydım. Sijete le fils de roi. İtalyanca parçamızı bugün Peppino di Capri'den dinliyoruz. Luna Capriese. Sono un paio di stelle la prima sera, tutta tra gara l'ultim Jesu mara. Una fascia argento sotto te farà gli una. È un mistero in te stanotte chiara. Notte silenzio e mo che sta canzone. Canta volesse a chi m'ha fatturato. Tu luna, luna tu, luna capresa, che fai suonare l'amore innamorato. Addorma nella mia casa sedata e fa l'innamorata con una bugia. Tu luna, luna tu, luna bruciata. Quando passasti pena e gelosia, e fa che non fosse tutta mia. Tu luna, luna, fosse tutta mia. Tu luna, luna, tu luna capresa. Com'è cantata sta canzone. Voi che soffrite pene dell'amore, capri, a buon cantare con una parola. Mi Cafe, bugünkü İspanyolca parçamızın ismi, Iván Leballo'dan dinliyoruz. Mi Cafe, Mi Cafe, ole ole ole. Olé, olé, olé, mi café, olé, olé, olé, mi café, olé, olé, olé. Nena, échame café, nena, ay, échame café, nena, échame café, que vengo borracho y al amanecer. Mi café, olé, olé, olé, mi café, olé, olé, olé, mi café, olé, olé, olé, mi café, olé, olé, olé. Nena, échame café, que yo vengo borracho y al amanecer. Nena, échame café, maracas y palmas y ritmo calé. Por favor, échame un poco de tu café. Por favor, échame el son de ritmo calé. Mi café, mi café. Un poco de tu café, por favor échame al son de ritmo calé. Ven, ven, ven, ay nena mi café. Ven, ven, ven, ay nena mi café. Ven, ven, ven, ay nena mi café. Ven, ven, ven, ay nena mi café. Mi café, mi café. Avusturya'nın en fazla sevilen folk şarkıcılarından olan Hanzi Hinterseer'i bugün bir pop stili parçada dinliyoruz. Lieb mich nochmal, beni bir kere daha sev. Wieder ist ein Jahr vorbei, schon so lange sind wir zwei zusammen. Schaust du manchmal auch zurück und kannst unser großes Glück kaum glauben. Würdest du auch so wie ich irgendwann mal, fragt man dich, nur noch diesen einen Wunsch noch haben. Lieb mich nochmal, leb mit mir dein Leben nochmal. Teil noch einmal Freude und Leid mit mir gemeinsam. Lieb mich nochmal, träum mit mir die Träume nochmal. Schau mich an und wünsch dir von mir, lieb mich nochmal. Es kommt mir wie gestern vor, dass ich mich an dich verlor. Für immer, für immer. Mein Zuhause ist bei dir, du bist wie ein Teil von mir geworden. Einen Wunsch noch frei, irgendwann in ferner Zeit würde ich zu dir allein nur sagen: Lieb mich nochmal, leb mit mir dein Leben nochmal, teil noch einmal Freude und Leid mit mir gemeinsam. Lieb mich nochmal, träum mit mir die Träume nochmal. Schau mich an und wünsch dir von mir, lieb mich nochmal. Noch einmal Freude und Leid mit mir gemeinsam. Lieb mich nochmal, träum mit mir die Träume nochmal. Schau mich an und wünsch dir von mir, lieb mich nochmal. Türkçe parçalarımıza mavi ışıklarla başlıyoruz ama beklendiği gibi 1960'lı yılların bir parçası değil, 2013 yapımı bir parça bu, Fısıldı. Fazla yüklenme, hala kaybım, yalnız bıraktın anılarımla. Hiç oyun oynama, söz verdin bana, erdirmeliyiz yar tamamına. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni tanımla. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni bırakma. Bir parçasıyız, biz tam kaderin. Aşk bizi buldu, kaçış yok artık. Bir parçasıyız, biz tam kaderin. Aşk bizi buldu, kaçış yok artık. Fısılda, fısılda, kulağıma değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni tanımla. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni bırakma. Sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni tanımla. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni bırakma. Bir parçasıyız, biz tam kaderin. Aşk bizi buldu, kaçış yok artık. Bir parçasıyız, biz tam kaderin. Aşk bizi buldu, kaçış yok artık. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni tanımla. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni bırakma. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni tanımla. Fısılda, fısılda, bu sevgiye değmez miyim? Çok zaman harcadım, beni bırakma. Fısılda. Yine çok yeni bir Türkçe parça. Bu sefer Cahit Berkay'ı dinliyoruz. Derya Petek'le birlikte seslendiriyor. Burgaz Kimin Şimdi? Biliyorum dönmem bir daha, açık denizlerde bulsunlar beni. Çoktan battım nasıl olsa, boğazıma kadar senden bizden arda kalanlara. Biliyorum görmem bir daha, açık denizlerde bulsunlar beni. Çoktan battım nasıl olsa, boğazıma kadar senden bizden arda kalanlara. Korkmuyorum değilsin dünya, sönsün deniz, kaybolsun ada. En yakında, en uzakta, ister kandırsın kendini, ister vursun kıyılara. Korkmuyorum, değilsin dünya, sönsün deniz, kaybolsun ada. En yakında, en Can Bonomo 3. Türkçe parçamızı seslendirecek, Derda. Koy bir akış içeden, sen nes rüzgar. Utansın ellediğinde atsın güneş. Yandı kalbin oldun ateş, yerine dolmuyor. Koy bir akış içeden, sen aç dünya. Kapansın yollarında günler açsın. Bitmedin sen her zamansın. Seni çalan kader utanırsın. Böyle olmuyor. Yalvardı dedi. Ne de mi yalvardın sen? Ne de mi aldılar mı? Canını koy bir akış işeden. Gülümse bize köşeden. Bak beter oldu ağlaya ağlaya. Gelme geri yeniden. Yalvar dönedin. Dedi mi almanın sen? Dedi mi aldılar mı? Canını koy bir akış içene. Gülümse bize köşeden. Bak beter oldu ağlaya ağlaya. Gelme geri yeniden. Sen nes rüzgar, utansın ellerinde açsın güneş. Yandı kalbin oldun ateş, yerine dolmuyor. Koy bir akış içeden, sen aç dünya. Kapansın yollarında günler açsın. Bitmedi sen her zamansın, seni çalan kader utansın. Böyle yalvardın edin, dedi mi yalvardın sen? Dedi mi aldılar mı? Canını koy bir akış işeden. Gülümse bize köşeden. Bak beter oldu ağlaya ağlaya. Gelme geri yeniden. Yalvardın edin, dedi mi yalvardın sen? Dedi mi aldılar mı? Canını koy bir akış işeden. Gülümse bize köşeden. Bak beter olduk ağlaya ağlaya. Gelme geri yeniden. Derda derda derda. Bir umut ol da gel da. Bir bulut ol da ya üstüme. Sen kov. Gülümse bize köşeden. Bak beter oldu ağlaya ağlaya. Gelme geri yeniden. Yalvar dönedin. Dedi mi yalvardın sen? Dedi mi aldılar mı? Canını koy bir akış içene. Gülümse bize köşeden. Bak beter oldu ağlaya ağlaya. Gelme geri yeniden. Türkçe parçalarımızın sonuncusu da gene güncel parçalardan bir tanesi. Bu sefer Cihan Barbur'a kulak veriyoruz. Dinlen bir nefes al. Yoksun yanımda. İngilizce parçalara dönüyoruz. Gerçi ismi İspanyolca ama İngilizce olarak söyleyecekler. Solistimiz Gibson Brothers. Parçamızın ismi Solo Party. Anlamı sadece sizin için. Son parçamız gene çok eski olmayan bir parça. Bu sefer Rihanna'ya kulak veriyoruz. Man Down. Gelecek programa kadar hepinize iyi günler diliyorum. Man down, mama, I just shut a man down. my shoes. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. And in and life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it from you. Somebody tell me what I'm gonna do. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me now. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.